Εντωμεταξύ τα πλυντήρια έχουν πάρει φωτιά. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 11 ο Απρίλιος. Ξεκινάμε τις πίσω σελίδες αυτής της εβδομάδας με ένα γορίλα που μας έρχεται εκεί από την Γαλλία με την φοβερή φωνή του Τζορζ Μπρασένς, με αφορμή τις γαλλικές εκλογές. Ποιος είναι ο γορίλας? Μαρινάκη λέγεται, Μαρίν Λεπέν. Connu de Guenon, dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle le fife des deux fuseaux. Garogorie. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut mis reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Garogorie. Θα μου πείτε τώρα, τόσα βάσανα έχουμε εμείς εδώ με τις εκλογές της Γαλλίας, θα ασχολούμαστε. Μισό λεπτό. Και λόγω πληθυσμού και λόγω ισχύως και λόγω θέσης, η Γαλλία, τα 48 εκατομμύρια, 50 σχεδόν νομίζω έχουν αυξηθεί, 48 τους είχα αφήσει τελευταία φορά. Εν πάση περιπτώσει, η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Ευρώπης. Όχι τόσο όσο η Γερμανία. Θυμάστε, τα λέγαμε και τότε με τις γερμανικές εκλογές, με τον κύριο Σόλτς που μας βγήκε καγκελάριος σοσιαλδημοκράτης με την στήριξη και των πρασίνων, σας θυμίζω, και πλέον είναι εκείνος που ανακοίνωσε την αγορά 100 δισεκατομμυρίων σε όπλα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. 100 δισεκατομμύρια σε όπλα η Γερμανία που αιματοκύλησε. Δεν έχουν περάσει πάνω από 80 χρόνια από τότε που αιματοκύλησε την Ευρώπη και όλο τον πλανήτη, μη σας πω. Άρα λοιπόν καθορίζει σε ένα βαθμό τις τύχες και τις δικές σου το τι γίνεται και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Ελάτε να σας πω για τη Γαλλία λίγο, για αυτό τον γορίλα που είναι μέσα στο δωμάτιο. En revanche, il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. L'or, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogorie. La suite serait délectable. Malheureusement, je ne peux pas la dire et c'est regrettable. Ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge, au moment suprême, criait maman, pleurait beaucoup. Comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorie. Και το επόμενο είναι αυτό το Suicide Blonde, μια ξανθιά η οποία δεν πηγαίνει τόσο σε αποστολή αυτοκτονίας. Πηγαίνει πολύ μεθοδικά, πολύ μεθοδευμένα και με πρόγραμμα και με άποψη και με λόγο και αιτία. Η κυρία Μαρίν Λεπέν, εννοώ, κόρη του Ζαν Μαρί Λεπέν, η κύρια εκφραστής αυτή τη στιγμή της ακροδεξιάς, θα σας έλεγα σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Γαλλία. Λοιπόν, το φάντασμα της Μαρίν Λεπέν είναι εκεί. Πόσο τώρα, πρέπει να είναι καμιά δεκαπενταριά χρόνια που το θυμάμαι εγώ. Ειδικά θυμάμαι στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και στις πιο προηγούμενες. Όλη η συζήτηση είναι, παιδιά, να μην βγει πρόεδρος στην Γαλλία η Λεπέν. Διότι η ακροδεξιά, η κακιά κλπ. Σωστό, δεν λέω μέχρι ένα βαθμό. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα που χαλάει λίγο το γλυκό. Όσο έχεις τον γορίλα να σε φοβίζει, τελικά το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σκηνικό και στην Γαλλία και στην Ευρώπη, για να μην βγει η κακιά ακροδεξιά, τελικά πηγαίνει όλο και πιο δεξιά. Όλο και πιο δεξιά. Και λίγο και πιο εκεί. Και λίγο και πιο πέρα. Αλλά ευτυχώς δεν βγαίνει η Λεπέν στην Γαλλία. Μάλλον ούτε και τώρα θα βγει. Βέβαια, κρατάτε και λίγο μικρό καλάθι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά πρέπει να είναι οι τρίτες εκλογές. Οι δεύτερες είναι σίγουρα, που θυμάμαι εγώ. Στη Γαλλία, στη Γαλλία γίνονται κάθε 5 χρόνια εκλογές. Και δεν έχει προώρες και τέτοια όπως εμείς εδώ που κάνουμε αυτή τη δουλειά συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, οι προηγούμενες ήταν το 17 και οι πιο προηγούμενες ήταν το 12. Αλλά θυμάμαι τουλάχιστον για δεύτερη φορά, μην σας πω και για τρίτη, να ακούω αυτό το μότο. Πιο κοντά παρά ποτέ η Λεπέν στα ηλίσια παιδεία και στην Προεδρία της Γαλλίας. Και όσο πιο κοντά φτάνει η Λεπέν, τόσο πιο δεξιά πάει το υπόλοιπο σύστημα. Εκεί ακριβώς πάνω έχω να σας πω μερικές ενδιαφέρουσες ιστορίες για την αριστερά, για τον αριστερό κόσμο στην Γαλλία, για τους κομμουνιστές, για όσους αισθάνονται, εν πάση περιπτώσει, στο ευρύτερο πλαίσιο αριστεράς. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα αυτό, τα ξέρετε, και μάλιστα σε μια χώρα που μετά τη Γαλλική Επανάσταση, σας θυμίζω ότι έχει καθορίσει αυτούς τους όρους, το αριστερά και δεξιά, από τις θέσεις που κάθονταν στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Οι πολιτικοί σχηματισμοί και από τότε, από τη Γαλλία, στη Γαλλία χρωστάμε το να μιλάμε για δεξιά και για αριστερά γενικά. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε, όπως σας είπα, στην Δευτέρα και 11 Απριλίου. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Σήμερα ειδικά θα είναι μία από αυτές τις μέρες που καλωσορίζω καινούρια παρέα. Και μάλιστα όχι μία, αλλά τρεις καινούργιες παρέες. Μισό λεπτό να τα πάρω από την αρχή. Καταρχάς τα ραδιοφωνικά. Ενπλό FM 89,2 στην Ιγουμενίτσα και στην Κέρκυρα. Πολύ θερμούς χαιρετισμούς σε ένα εξαιρετικό, σε ένα πολύ σημαντικό, με ιστορία, με λόγο, με άποψη και με αιτία ραδιόφωνο στον Ενπλό στην Ιγουμενίτσα. Θα ακούτε τις πίσω σελίδες εκεί κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Δεύτερη συνεργασία. Cretanews.gr, καινούριο site στην Κρήτη, το οποίο θα αναμεταδίδει και τις πίσω σελίδες σε μορφή podcast μέσα στην ύλη του, cretanews.gr. Από το μεσημεράκι και μετά σήμερα ξεκινά εκεί και το site ξεκινά και η συνεργασία. Και επίσης βάλτε και μία Washington. Ναι, Ιγουμενίτσα, Ηράκλειο και μετά Washington. Ναι, η Washington DC είναι εκεί το ραδιοφωνάκι, ένα ομογενειακό ραδιόφωνο, πολύ σημαντικό, από τα πιο παλιά από ό,τι μαθαίνω στην ελληνική ομογένεια, το οποίο θα μεταδίδει στις 11 ώρα Washington, Eastern Time που λένε και φίλοι μας οι Αμερικανοί, Ανατολική ώρα, δηλαδή όταν είναι εκεί 11, εδώ σε μας είναι 7, να ξέρετε. Και θα μεταδίδονται οι πίσω σελίδες και στον αέρα από το ραδιοφωνάκι.com της Washington. Όμορφα πράγματα. Καλωσορίζω και εύχομαι να έχω και τα μηνύματά σας και από εκεί και να κάνουμε μια κουβέντα όσο γίνεται πιο πλατιά, μαζί με τους παλιούς βεβαίως, τις παλιές συνεργασίες των πίσω σελίδων και σταθερές και συνεχιζόμενες. Λοιπόν, πριν έρθω εδώ στα δικά μας, σήμερα ξεκίνησε έτσι λίγο με μια διεθνή εσάνς, με έναν διεθνή αέρα. Πριν έρθω εδώ στα δικά μας που να δείτε τι έχει εδώ και τι δεν έχει. Ακόμα συζητάμε για το τάγμα του Αζόφ που μπήκε στη Βουλή και το ξέπλυμα πάει σύννεφο. Όταν σας λέω σύννεφο και με μπλε και πράσινους κόκκους, έχω να σας πω πολλά. Αλλά μισό λεπτό να τελειώσω μετά της Γαλλίας. Στις εκλογές τις γαλλικές, εκτός από τον Μακρόν και την Λεπέν, υπάρχει ένας κύριος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα κλίμα, έχει ταράξει λίγο τα πράγματα, πολλές φορές και με ακραίες θέσεις. Κάποτε τον υποστήριζε η ελληνική αριστερά, τώρα θα μου πεις ποια ελληνική αριστερά, εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τον υποστήριξε. Μετά ο Μελανσόν, γι' αυτόν μιλώ, Ζαν Λίκ Μελανσόν, μετά είπε στους Γάλλους, εγώ να ξέρετε δεν είμαι σαν τον Τσίπρα που πάω εκεί και με πιέζουν και με κοροϊδεύουν και αυτό, δεν θα καταδεχτώ να συνεργαστώ και να εκβιαστώ με αυτά τα πράγματα. Με τούτα και με τα άλλα, σήμερα, με βάση τουλάχιστον να δούμε και ποια είναι και τα οριστικά αποτελέσματα, τώρα μάλλον όταν ακούτε την εκπομπή θα έχουν βγει, αλλά είναι γύρω στο 20%, ίσως και πάνω από το 20%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι στην τρίτη θέση, όταν ο Μακρόν έχει 28 περίπου, 28,5, η Λεπέν γύρω στο 23-23,5, δηλαδή 5 μονάδες διαφορά ο πρώτος από το δεύτερο και άλλες 3-4 μονάδες ο δεύτερος από τον τρίτο. Ίσως από τις πιο σημαντικές επιτυχίες, ίσως από τα πιο μεγάλα ποσοστά που πήρε η αριστερά στις γαλλικές εκλογές, τουλάχιστον στην πέμπτη γαλλική δημοκρατία που διανύει τώρα η χώρα. Η πλάκα λοιπόν που λέτε είναι ότι ενώ όλοι φοβούνται μη βγει η Λεπέν και τελικά όλο το σύστημα πηγαίνει πιο δεξιά, οι πολιτικές του Μακρόν, δόξα τω Θεώ δεν νομίζω ότι χρειάζεστε εμένα για να σας πω σε ποια κατεύθυνση βρίσκονται, παρόλο που ο Μακρόν διαφημίζεται ως κεντρός, σας θυμίζω, ήταν ο υπουργός οικονομικών του Ολάντ, του Φρανσουά Ολάντ, που τον έλεγαν Ολανδρέου εδώ ο Τσίπρας και νομίζω δεν είχε και πολύ άδικο επ' αυτού. Βέβαια μετά γίναν άλλα, αφήστε τα. Εν πάση περιπτώσει, όσο φοβόμαστε μη τυχόν και βγει η Λεπέν στα ηλίσια πεδία, τόσο καλούνται οι αριστεροί να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Δηλαδή με τον Μελανσόν στις προηγούμενες εκλογές είχε γίνει το εξής. Πήρε 19, νομίζω 19,5 ήταν το προηγούμενο ποσοστό, τώρα τσίμπησε λίγο παραπάνω. Βέβαια έχει μια σημαντική διαφορά που πρέπει να την ξέρετε, ότι το 19,5 τότε το πήρε ως υποψήφιος και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας. Που τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας είχε άλλον υποψήφιο δικό του, το οποίο πήρε γύρω στα 3%. Τώρα χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα έπιασε 20, πιο πολύ από ό,τι είχε με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θέλω να πω ότι αν ήταν και μαζί μπορεί και να έπαιζε μια χαρά για το δεύτερο γύρο. Δεν ξέρεις βέβαια με το αν δεν κάνεις ποτέ πολιτική. Η ουσία είναι ότι στις προηγούμενες εκλογές, το 2017, ο Μελανσόν άκουσε τα εξαμάξεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άκουσε ο Μελανσόν επειδή τόλμησε να πει «Εγώ στο δεύτερο γύρο δεν θα στηρίξω ούτε την Λεπέν, ούτε τον Μακρόν». Και να που δεν βλέπεις την ακροδεξιά και δεν καταδικάζεις και δεν αυτό, τελικά ο Μακρόν βγήκε με 66%, δεν χρειαζόταν να πει ο Μελανσόν τίποτα. Τότε λοιπόν όλοι λέγανε, να και μάλιστα του είχε στείλει και ο Τσίπρας και όλο το σύστημα της λίστας Πέτσα, που μπορεί να μην υπήρχε ο Πέτσας τότε και η λίστα του, αλλά έτσι δούλευε μια χαρά, τα έχωνε και στον Μελανσόν και στον Τσίπρα. Να αυτός που στήριξε ο Τσίπρας δεν καταδικάζει τη Λεπέν και μπορεί να συνεισφέρει στο να έχουμε ακροδεξιό ένικο στο Προεδρικό Μέγαρο της Γαλλίας. Και ήταν ένα ωραίο αφήγημα με το οποίο παίξαμε για πάρα πολύ καιρό εκείνη την περίοδο. Για όσους θυμούνται λίγο τα παλιά, δεν είναι και πολύ παλιά, 5 χρόνια πριν. Έγραφε τότε ο Τάσος Παπάς, θυμάμαι, στην εφημερίδα των συντακτών. Αν ήταν αλλιώς, παιδιά, τα αποτελέσματα, αν ήταν ο Μελανσόν με την Λεπέν, όλοι κεντροδεξιό σοσιαλδημοκρά, αυτό το ακραίο κέντρο που λειτουργεί και εδώ και στη Γαλλία, θα ψήφιζε Μελανσόν για να μην βγει η Λεπέν? Θα ψήφιζε δηλαδή έναν αριστερό υποψήφιο για να μην βγει η ακροδεξιά υποψήφια? Πάλι με το αν, δεν κάνεις πολιτική, το ξέρω. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον η αντίδραση αυτή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τώρα αυτά θα μου πείτε, είναι περσινά ξινά στα φύλλα και όχι περσινά, του 17. Τώρα ο Μελανσόν, χωρίς να στηρίζεται από το ΚΚΕ της Γαλλίας, το ΚΚΟΥ της Γαλλίας, πήρε μεγαλύτερο ποσοστό και δήλωσε ξεκάθαρα ότι στο δεύτερο γύρο δεν πρέπει κανένας να ψηφίσει Λεπέν. Οπότε τώρα έχουν ησυχάσει όλοι. Μάλλον με αυτή τη δήλωση θα δράσει καταλυτικά έτσι κι αλλιώς ο κόσμος ο αριστερός. Δεν περιμένει τώρα τον ηγέτη του να του πει. Αλλά έχει και μια σημασία προφανώς. Και θα πάνε να ψηφίσουν τον Μακρόν για να μην βγει η Λεπέν. Το θέμα είναι πού θα πηγαίνει και όλο σε κάθε βήμα, σε κάθε στροφή, πάντα με τη Λεπέν να ακούς ότι είναι πιο κοντά παρά ποτέ στην Προεδρία. Και με αυτό το επιχείρημα πού πηγαίνει τελικά η πολιτική της Γαλλίας και κατ' επέκταση και της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα λύσουν πρώτα οι Γάλλοι και μετά εμείς. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον ο απόϊχος όλος αυτός και στο εδώ σύστημα το πολιτικό. Εν τω μεταξύ, εμείς θυμάστε ότι έχουμε ανοίξει δουλειές με το Μανολιό, το Μακρόντε. Έχουμε ανοίξει δουλειές, υποβρύχια, Ραφάλ, φρεγάτες, χαμός. Εδώ γίνεται με αυτό, μπελάρα, μπελχάρα, πώς τις λένε. Φαντάζεστε τώρα όλα αυτά να τα είχε στα χέρια της, να δεις ξαφνικά να υπογράφουν συμφωνίες Λεπέν με Μητσοτάκη. Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Φαίνεται. Βέβαια τα exit poll για να δημιουργήσουν και λίγο κλίμα λένε τώρα ότι είναι 49-51. Θέλω να πιστεύω κι εγώ, κανένας δεν θέλει να βγει η Λεπέν, προφανώς έτσι. Αλλά θα προτιμούσες να πηγαίνει και λίγο αλλιώς η ιστορία, ο ρούς της ευρωπαϊκής ιστορίας και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, φαίνεται ότι στις δεύτερες εκλογές, που είναι σε 2 εβδομάδες και όχι σε μία, στις 24 Απριλίου, μάλλον ο Μακρόν θα κάνει ξανά περίπατο και θα παίξει ρόλο η στάση και των αριστερών, κυρίως των αριστερών πολιτών, που πάλι θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Εν τω μεταξύ στη Λεπέν, για να σας κλείσω λίγο το θέμα Γαλλία, φαίνεται να έχει στοιχήσει πολύ. Θα πήγαινε καλά αν δεν ήταν ο πόλεμος, θα πήγαινε σαφώς καλύτερα η Λεπέν και άρα ίσως με αυτή τη λογική μπορεί και να χρωστάμε και μια χάρη ως ευρωπαϊκός χώρος. Θα πήγαινε καλύτερα εάν δεν ήταν ο πόλεμος, γιατί είναι από τις πολύ στενές επαφές του Πούτιν. Όχι σαν εδώ τους δικούς μας που λένε τώρα, τους κατηγορούν, δεν καταδικάζεται επακριβώς και επαρκώς και λοιπά και τέτοια, και αφήνουν μια υπόνοια, θα έρθω έτσι σιγά σιγά και στα δικά μας. Εκεί μιλάμε για συνεργασία κανονική. Εκεί μιλάμε για χρηματοδοτήσεις από ρωσική τράπεζα του κόμματος της Λεπέν. Μιλάμε για αδερφικές, πώς να το πω έτσι, σχέσεις μεταξύ των κομμάτων του Πούτιν και της Λεπέν, το οποίο βέβαια με την έναρξη του πολέμου, τι έκανε ο Μανολιός, μας φωτογραφήθηκε αξίριστος μέσα στο προεδρικό μέγαρο να προσπαθεί δια τηλεφώνου να πείσει τον Πούτιν να μην επιτεθεί, δεν του βγήκε τελικά, αλλά έδειξε ότι είναι κατά του Πούτιν, κατά του πολέμου κλπ. Και άρα έτσι η Λεπέν από αυτό βγήκε σε ένα βαθμό χαμένη. Δεν ξέρει κανείς πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Σε αυτή την περίσταση πάντως δεν της βγήκε της Μαρίν. Και μια που είπα για Πούτιν, για ελάτε σιγά σιγά να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Ναι, ναι, μετά την εμφάνιση των δύο, σας υπενθυμίζω, τουλάχιστον για να συνεννοούμαστε, ότι τα μέλη του τάγματος του Αζόφ ήταν δύο. Ο μεταφραστής δεν είπε τη λέξη Αζόφ στον δεύτερο, ο οποίος στα ουκρανικά είπε σαφώς και ξεκάθαρα ότι είναι και αυτός μέλος του τάγματος Αζόφ. Εμείς μείναμε μόνο με τον Μιχάλη, τον Μιχαλιό που λέμε, τον Μιχαήλ και με τον Αναστάση που δεν τον ακούσαμε στη μετάφραση, αλλά και αυτός Αζόφ είναι. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε, έχει εξαπολυθεί ένα, τι να σας πω, ένα τέλειωτο, ένα απέραντο πλυντήριο, παιδιά, σε όλη τη χώρα, για να καλυφθεί η γκάφα αυτή και με τη λίστα Πέτσα στα μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως με τους, πώς να σας το πω, απολογητές, με τους ειδικούς επί του ξεπλήματος, που πρέπει με κάποιο τρόπο να σε πείσουν ότι τελικά, βρε παιδί μου, δηλαδή για να μην θυγεί ο Μητσοτάκης και η γκάφα και η βλακεία που έγινε, εγώ ακόμα συνεχίζω να μιλώ για γκάφα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν προσχεδιασμένο αυτό. Μπορεί να σε πείσουν, μπορεί να σου πούν ή να προσπαθήσουν να σε πείσουν ότι έλα μωρέ, η Αζόφ δεν είναι και τόσο κακή τώρα που το έχεις κάνει και τόσο θέμα. Δηλαδή το έκανες τώρα και εσύ την τρίχα τριχιά, σου λένε. Η Αζόφ καλά παιδιά είναι. Καλά παιδιά είναι. Το ένα αφήγημα είναι, θα σας τα πω και στο δεύτερο μέρος πιο αναλυτικά. Κάνω μια εισαγωγή. Το ένα αφήγημα είναι, όταν πολεμάς εναντίον ενός εχθρού, δεν ζητάς κοινωνικά πιστοποιητικά. Αυτό είναι λίγο Ντόρα Μπακογιάννη. Η Ντόρα το είπε περίπου έτσι. Δεν ζητάς πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων όταν πολεμάς εναντίον ενός εχθρού. Το άλλο αφήγημα είναι, πώς κάνατε έτσι για το τάγμα Αζόφ, η ακροδεξιά στην Ουκρανία, στις εκλογές τις τελευταίες, όταν έγιναν εκλογές και βγήκε ο Ζελένσκι πρόεδρος, η ακροδεξιά πήρε κάνα 2%, 2,5%, 2,8%, κάτι τέτοιο είναι, κάτω από 3%. Και το κάνετε θέμα όταν εδώ εμείς είχαμε τη Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα, εσείς με 7%. Βάλτε το και αυτό σαν αφήγημα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, θέλει να σου πει αυτό το σκεπτικό, ότι δεν είναι και τόσο ισχυρή η ακροδεξιά στην Ουκρανία, το έχει κάνει τόσο θέμα πια, εδώ έχουμε τον πόλεμο. Και φυσικά υπάρχει και η τρίτη κατηγορία, η βασική, η μεγάλη κατηγορία, αυτή που λέει, ασχέτως από το αν παραδέχεται ή όχι το ακροδεξιό προφίλ, να το πω έτσι ευγενικά, την ακροδεξιά ψυχή του τάγματος του Αζόφ, στο γυρνάει τούμπα. Ναι ρε παιδί μου, αυτή είναι ακροδεξή, αλλά εσύ με το να δείχνεις ότι αυτή είναι ακροδεξή, ξεπλένεις εσύ, σου λένε, τον Πούτιν και τον πόλεμο κλπ. Μπορεί εσύ να λες, ρε παιδιά, καταδικαστέως ο πόλεμος, εισβολή κάνει ο Πούτιν, προφανώς σκοτώνει ανθρώπους, προφανώς μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή και για έναν στρατό ο οποίος είναι στρατός κατοχής μέσα στην Ουκρανία, προφανώς διαπράττονται και εγκλήματα πολέμου, τουλάχιστον από τη Ρωσία σίγουρα. Υπάρχουν και κάποιες υπόνοιες και για την Ουκρανία, σας τα έλεγα, με το που πας να βάλεις το στρατιωτικό σου εξοπλισμό και αν κρύβεσαι πίσω από αμάχους, και αυτό είναι έγκλημα πολέμου, αλλά οι Ρώσοι διαπράττουν σίγουρα έγκληματα πολέμου. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να πεις από αυτά, σου λέει, άμα λες για το Αζόφ, ξεπλένεις τον Πούτιν. Ρε αδερφέ, δηλαδή απεταξάμιν, τι να πω άλλο, απεταξάμιν. Όχι, ξεπλένεις τον Πούτιν. Και κάπου εκεί τελειώνει η κουβέντα, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι τρεις βασικές μέθοδοι πλήσης του ακροδεξιού χαρακτήρα της ουκρανικής κυρίαρχης πολιτικής αυτή τη στιγμή, και πρέπει τώρα εσύ να διαλέξεις, να δώσεις μάχη, να κάνεις σλάλομ ανάμεσα σε αυτές τις τρεις για να μπορέσεις να πεις έστω μια κουβέντα. Τι δουλειά είχαν οι Αζόφ μέσα στην Ελληνική Βουλή? Και πρέπει να αποδεικνύεις τα αυτονόητα. Έρχομαι, διάλειμμα για λίγο, και στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω περισσότερα επ' αυτού. I fell for your jiving and I took you in. Now all you got to offer me is a drink of gin. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Pretty woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you. You're not the truth. Don't be lost. It's good and easy. Pardon me, a pretty woman. I couldn't help but see, a pretty woman. That you look lovely, where nice to be. Are you lonely, just like me? By this time next year, I guess I've already failed, given my reluctance to be paid any more than I think I deserve. It's really not a moral qualm, I just like being where I am. If that means just surviving on stale bread, ignore my socialist ideals, I'm in shadow as I appear. If I had money, I'd squander it on vulgar clothes and mirror. Really wish I hadn't heard. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαστε στην Δευτέρα, 11η μέρα του Απριλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους όπου και αν ακούτε τις πίσω σελίδες, είτε ως podcast, είτε από το ίντερνετ, είτε από το The Press Project, είτε και εκτός Ελλάδος πια και στην Ουάσιγκτον. Και παράληψη πριν, δεν είναι μόνο η Ουάσιγκτον DC, είναι και η δυτική ακτή, το Seattle, που εδώ και περίπου ένα μήνα από τον ελληνικός.fm.com ακούτε και εκεί και στην δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών τις πίσω σελίδες. Να είμαστε καλά, να τα λέμε, να διαφωνούμε ενίοτε, πάρα πολύ χρήσιμο, ιδιαιτέρως σε κρίσιμες περιόδους. Come back, baby, come back when you really earn. She said, come back. Λοιπόν, για ξέπλυμα σας έλεγα, για καλές πλήσεις με μπλε και πράσινους κόκκους. Και δεν το λέω τυχαία, πέρα από τη διαφήμιση εκείνη την παλιά του Αριέλ, αν δεν κάνω λάθος. Έχει όντως μπλε και πράσινες αποχρώσεις αυτό εδώ το ξέπλυμα του τάγματος Αζόφ και του Ζελένσκι, έτσι όπως τουλάχιστον το είδαμε την Πέμπτη που μας πέρασε, και ακόμα ο απόϊχος σέρνεται εδώ μαζί μας. Λοιπόν, σας έλεγα για τις εκδοχές της συζήτησης αυτής, που καταλήγει στο ότι έλα μωρέ, δεν είναι και τόσο κακή αυτή του Αζόφ. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες από την ρωσική πλευρά, και εννοώ τους ανταποκριτές μας, θα τους επικαλεστώ. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Λιάτσος ανέβασε, ο ανταποκριτής του Μέγκα στη Μόσχα, ανέβασε ένα κείμενο που λέει ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα και διεξάγεται έρευνα δημοσιογραφικά, δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό γιατί ο ένας ήταν και με κουκούλα, ότι αυτοί τελικά μπορεί και να μην ήταν καν Έλληνες ομογενείς και να ήταν διάφοροι, βάλανε εκεί ένα όνομα, ουκρανικά μιλούσανε. Είδατε εσείς ότι μπορεί να ήταν, λέει, μισθοφόροι από την Γεωργία οι δύο συγκεκριμένοι που μίλησαν, και είπανε, ο ένας είπε Μιχαήλ, ο άλλος είπε Αναστάσης. Εντάξει, είστε σίγουροι ότι είναι Έλληνες? Εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να μην το μάθουμε ποτέ αυτό. Η ουσία είναι, σας είπα για 2-3 επιχειρήματα. Λοιπόν, έλατε να τα πάρουμε από την αρχή. Επιχείρημα πρώτο. Έλα μωρέ, είναι λιγότερο από 3%. 2 κάτι, 2 και κάτι. Και εσύ το κάνεις τόσο θέμα. Ξέρεις τι γίνεται? Δεν το κάνω εγώ θέμα. Ο Ζελένσκι το κάνει θέμα. Διότι άμα είναι 2 κάτι, άμα είναι τόσο ασήμαντη δύναμη η άκρα δεξιά μέσα στην Ουκρανία και μέσα στο στρατό, τι μου τους φέρνεις αυτούς εδώ μπροστά? Δηλαδή το 2,8% σου λέω κάτω από 3, μου το έκανες, του δώσες στον έναν έδωσες το 50% και στον άλλον το άλλο 50% του χρόνου που θα είχες για να δείξεις ένα βιντεάκι, κάτι ξέρω εγώ, αλλού δείχνει τις καταστροφές στις πόλεις της Ουκρανίας, σωστό και δικαίως, αλλού δείχνει θύματα, αλλού δείχνει πολύ σκληρά βίντεο, εμάς μας έδειξε τους αζωφίτες. Άρα εσύ το έκανες από 2,8, μου το έκανες 100% στο χρόνο που είχες να μιλήσεις, τουλάχιστον στο χρόνο που είχες να δείξεις κάτι πέρα από την δική σου ομιλία. Έχω την εντύπωση ότι, σας το είπα και την Παρασκευή, δεν ξέχασαν, ειδικά όταν έμαθα ότι και ο δεύτερος είπε για το τάγμα Αζόφ, που κάνει ένα κλικ, ρε παιδί μου, χτυπάει μερικά καμπανάκια τώρα, ειδικά στην Ελλάδα. Θυμάμαι εκείνον τον έρμοντο Θοδωρή Σίδερη που τον είπανε παλιάνθρωπο, μου τα γράφει και ο Χρήστος σε ένα email, το συνάδελφό μου στην Έρα. Τον είπανε μέχρι και παλιάνθρωπο που έδειχνε τι είναι το Αζόφ και πράκτορα του Πούτιν και κάτι τέτοια. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, Αν εσύ ως πρόεδρος της Ουκρανίας δικαιώνεις τον Θοδωρή Σίδερη που τα έλεγε αυτά, τι να πω τώρα, χρειάζεται κάτι άλλο να πω? Εσύ έδειξες τι είναι ακριβώς και πόσο σημαντική είναι για σένα η Αζόφ. Άσε που είχε βγει και στο Fox, θυμάστε, που είπε ναι, ξέρουμε τι είναι, ακροδεξί είναι, αλλά τους έχουμε εντάξει μες στο στρατό μας τώρα. Αυτό το λες για καλό τώρα? Και αυτό είναι ένα επιχείρημα, ότι τώρα πια έχουν ενταχθεί μέσα στο στρατό και δεν είναι, ρε παιδί μου, ανεξέλεγκτοι. Έγιναν αυτοί ότι ήταν ο στρατός ή έγινε ο στρατός ότι ήταν αυτοί? Είναι ένα ερώτημα αυτό, μάλλον και αυτό δεν θα το λύσουμε ποτέ, δεν θα το απαντήσουμε. Επιχείρημα είναι ότι όταν δίνεις έναν απελευθερωτικό αγώνα δεν ρωτάς ακριβώς ποια είναι η κατεύθυνση του καθενός. Δηλαδή δεν ζητάς πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Πάμε τώρα όλοι να διώξουμε τον εχθρό και θα τα βρούμε μετά. Ξέρετε, αυτό το είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη. Ξέρετε, αυτό είναι μια ωραία θεωρία και σωστή κατά βάση. Και το κύριο επιχείρημα είναι, γιατί όσοι τα λένε αυτά επικαλούνται και ιστορικά γεγονότα αυτής εδώ της χώρας που έχουν πληγώσει, που έχουν ματώσει την Ελλάδα, για να σου θυμίσουν για παράδειγμα το 40, όταν ο Μεταξάς, ο δικτάτορος, ο φασίστας Μεταξάς, έλεγε όχι. Που δεν είπε όχι, είπε Alors c'est la guerre, και εν πάση περιπτώσει το όχι είναι ζήτημα ποιος το είπε, αλλά τέλος πάντων μην το πολυμπλέξουμε τώρα. Ο Ζαχαριάδης του ΚΚΕ έλεγε μαζί πάμε όλοι να διώξουμε τον εχθρό και θα τα βρούμε μετά. Βέβαια προσέξτε να δείτε, ενώ διώχναμε τον εχθρό, ενώ τον διώχναμε τον εχθρό, τα κοινωνικά φρονήματα των αμυνωμένων ήταν εκεί παρόντα και ήξερε ο καθένας τι είχε στο μυαλό του για την μετά το διώξιμο του εχθρού εποχή της Ελλάδας. Και φάνηκε πάρα πολύ καλά μετά. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και την ώρα που διώχνεις τον εχθρό, έχεις στο μυαλό σου τι περιμένεις παρακάτω. Και ήδη και ο εσωτερικός πόλεμος μένεται για την επόμενη μέρα. Και άμα δεν τα πιστεύετε αυτά, κοιτάξτε λιγάκι προς τα πίσω στην ιστορία. Τώρα πρόσφατη είναι που να πάρει ευχή, δεν είναι και πριν από 800 χρόνια. Τώρα πρόσφατα είναι, για δείτε κάτι εμφύλιους, κάτι Δεκεμβριανά, κάτι πράγματα εδώ που... όπως και να το κάνεις, έχουν πληγώσει. Μην ξύνω τώρα παραπάνω πληγές. Ή μάλλον να σας πω κάτι, θα ξύσω λίγο ακόμα, γιατί έχουνε θράσος. Έχουνε θράσος, παιδιά. Δηλαδή έφτασα να διαβάζω κείμενο στο Πρόταγκον που να συγκρίνει τα τάγματα του Αζόφ με το Βελουχιώτη. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, αρχίζει το πράγμα να μην είναι αστείο, ξέρετε. Δηλαδή, έφτασα να διαβάσω κείμενο που λέει τι θα λέγατε αν βλέπαμε στην Βουλή του 50 τον Γρίβα από την ΕΟΚΑ, να το ξαναπώ, δηλαδή θα τρίζουν, να μην πω τώρα, τον Γρίβα από την ΕΟΚΑ, γιατί λέει, για έναν ακροδεξιό που όμως έδωσε απελευθερωτικό αγώνα στην Κύπρο. Αφήστε τι έγινε στην Κύπρο τώρα, γιατί εκεί έχετε να απολογηθείτε για πάρα πολλά πράγματα. Καλό θα ήταν να μην ξύνετε πληγές. Ή να βλέπαμε, λέει, την περίοδο της κατοχής τον Βελουχιώτη στη Βουλή. Κάτσε λίγο να σκεφτώ πότε πήγε ο Βελουχιώτης στη Βουλή. Α, ναι, μωρέ, μετά τον κρεμά τον αποκεφαλίσαμε. Εντάξει, μια μικρή λεπτομέρεια. Μην μπαίνετε στον κόπο να το. Δηλαδή, θέλουν τώρα να μας πούνε πράγματα, ξύνουν πληγές προς τα πίσω, οπωσδήποτε για να σου στρογγυλέψει, για να σου γλυκάνει τη μεγάλη, τη μεγαλειώδη γκάφα και κουταμάρα που κάνανε με την ιστορία του Ζελένσκι και με το μήνυμα και με το τάγμα του Αζόφ. Παρόλα αυτά θα συνεχίσω να λέω ότι είναι κουταμάρα και ότι δεν είναι σκόπιμη. Υπάρχει και μια θεωρία από την άλλη πλευρά, για να είμαι δίκαιος, τουλάχιστον με το τι έχω ακούσει, με τις δικές μου προσλαμβάνουσες. Σίγουρα κι εσείς θα ξέρετε και άλλα πράγματα, θα έχετε δει, όσοι τουλάχιστον λίγο ασχολείσαι λίγο στα social media, να κάνεις έτσι, βλέπεις πράγματα και θάματα. Υπάρχει μια άλλη οπτική που λέει ο Μητσοτάκης ήξερε πολύ καλά τι έκανε, το είχε δει το βίντεο, ήξερε ότι θα έχει μέσα τους αζωφίτες και με αυτόν τον τρόπο έκλεισε το μάτι στην ελληνική ακροδεξιά, επειδή όταν θα χρειαστούν εκλογές, όταν θα γίνουν εκλογές, θα τους χρειαστεί για να μην τους πάρει ο Μπογδάνος ή ο Κασιδιάρης. Εγώ θεωρώ ότι δεν στέκει ούτε αυτό, νομίζω. Θα μου πεις ποτέ δεν μπορείς να είσαι μέσα στο μυαλό του Πρωθυπουργού και είναι και δύσκολο, είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ τυποτένιο ως σχεδιασμός και θα ήταν ένας σχεδιασμός που είναι και χαζός στο τέλος, γιατί το τι έχεις να χάσεις από την εμφάνισή σου ως κεντρός κλπ. Δεν μου βγαίνει, πώς να σας το πω, δεν μου βγαίνει, δεν θα πίστευα ποτέ κάτι τέτοιο. Περισσότερο πιστεύω ότι είναι μια κουταμάρα. Προφανώς το είχαν δει το βίντεο, αλλά τώρα τι να κάνεις, να προσβάλλεις και το Ζελένσκι, να του πεις τι είναι αυτή που μου έφερες εδώ πέρα η ακροδεξιή, να σου πει και ο Ζελένσκι άμα δεν πάρεις αυτούς, εμένα το πακέτο είναι όλο μαζί, take it or leave it, και να σου πει μετά άστο, δεν θα κάνω καθόλου διάγγελμα, και να έχεις κανένα διπλωματικό επεισόδιο εκεί που πας να το παίξεις καλό σκυλάκι της Δύσης, ότι να με το Ζελένσκι και να δημιουργηθεί κανένα θέμα. Οπότε μάλλον προτετελεσμένου βρέθηκαν και έρχονται τώρα κατόπιν να μας πούνε. Πρώτο θέμα ήταν, παιδιά, τι λέει η Ουκρανική πρεσβεία για το τάγμα Αζόφ, αν είναι ή δεν είναι ακροδεξί και αν είναι ή όχι ενταγμένοι στο στρατό. Για ώρες μετά την γκάφα. Και όλο αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που πέρασε είναι αυτή η συζήτησή μας. Πόσο παρεξηγήσατε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά. I've seen trouble all my day. Υπάρχουν βέβαια και διάφοροι. Μέχρι και ο Σαμαράς βγήκε και είπε μια κουβέντα. Λάθος, λέει αυτό. Ο Τασούλ, ο Τζαβάρας από τη Νέα Δημοκρατία επίσης είπε. Η Εστία είχε πρωτοσέλιδο ότι ήξερε η κυβέρνηση και την καρφώνει, γιατί αυτά είχαν πάει από διπλωματικές οδούς, πήγε σε εταιρεία που έκανε τη ρύθμιση των ήχων κλπ. Για να παίξει το βίντεο. Αποκαλύπτει μια διαδρομή και ότι δεν ήταν αυτό που λέει ο Τασούλος, τώρα μας το στείλανε 10 λεπτά πριν. Δεν παίζουν έτσι αυτά τα πράγματα. Μας το στείλανε 10 λεπτά πριν. Και άμα σου είχε βάλει καμιά τσόντα μέσα, είπε ότι είχε γίνει λάθος. Πες ότι έγινε εκεί που μοντάρουν ότι είχε γίνει ένα λάθος. Τι θα δείχνες. Άσε τώρα. Επίσης έχω να κάνω μια παρατήρηση ότι αυτοί που είναι πιο αγριεμένοι στο να δικαιολογήσουν την παρουσία του Αζόφ στη Βουλή είναι οι Πασόκοι, παιδιά. Οι πράσινοι κόκκι καθαρίζουν καλύτερα από τους μπλε. Οι πράσινοι είναι πιο επιθετικοί στη βρωμιά. Την καθαρίζουν, την ξεπλένουν, σας λέω, σε χρόνο ντετέ. Οι μπλε έχουν και μια συστολή, σου λέει, όχρε σιγά με αυτό, πατάτα έγινε. Οι πράσινοι είναι, μην το συζητάτε, ακραίο κέντρο με τα μπούνια και αν μιλήσεις για τους Αζόφ είσαι με τον Πούτιν. Ρε αδερφέ, όχι, ο Πούτιν είναι φασίστας και εσύ που τον καλύπτεις είσαι και εσύ προς τα εκεί το πας. Βρε, δεν τον καλύπτω, είναι εισβολέας, είναι με αυτό, να θες να πούμε ότι είναι φασίστας, φασίστας ο Πούτιν. Ναι, μετά του λες, δεν μου λες κάτι άλλο προηγούμενο, ο Νετανιάχου με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, ο Μπούς που μπήκε στο Ιράκ, ο Κλίντον που μπήκε στη Ιουγκοσλαβία, Συρίες, Ιεμένες, όλα αυτά. Αυτοί που μπήκαν εκεί ήταν, τι ήταν, πες μου μια λεξούλα για αυτούς. Και μετά σου λέει, ξέρω εγώ, έκανα μια τέτοια συζήτηση στο Facebook. Όσοι είστε κοντά στα του Ηρακλείου, μπορεί να την πήρατε χαμπάρι. Δεν λέω τώρα με όνομα, δεν χρειάζεται. Τότε σου λέει, εκεί πρέπει να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Α, ναι. Ο άλλος είναι φασίστας. Εγώ σου λέω ότι είναι. Τώρα και οι χαρακτηρισμοί, ξέρετε, τώρα εύκολα τον πετάς, έτσι πετάς μια αυτή κλπ. Ας πούμε ότι είναι. Είναι. Ο Νετανιάχου είναι. Ήταν. Ο Μπούς, ο Κλίντον, σου λέει το διεθνές δίκαιο. Άσε ρε τώρα. Το κλείνω κάπου εδώ το θέμα, ίσως δεν αντέχει πια και πάρα πολύ συζήτηση. Όπως βλέπετε προχωράνε τα πράγματα, δεν ξέρω πότε θα το ξαναβρούμε αυτό μπροστά μας. Πάντως όλη αυτή η ιστορία, αν υπήρχε ένας σκεπτικισμός για την Ουκρανία, για το τι ακριβώς χώρα είναι αυτή, για το ποια είναι η κατάσταση, για το τι συμβαίνει εκεί και πριν από τις 24 Φεβρουαρίου. Ξέρετε, υπήρχε Ουκρανία και πριν από τις 24 Φεβρουαρίου που μπήκε ο εισβολέας, ο κακός, ο μαύρος και άραχνος, ο Πούτιν. Αλλά και πριν τις 24 Φεβρουαρίου υπήρχε Ουκρανία. Κάτι γινόταν εκεί, κάτι συνέβαινε. Λοιπόν, όλα αυτά, αν υπήρχε ένας σκεπτικισμός για το τι συνέβαινε πριν, τώρα με αυτό που έγινε στη Βουλή, έχει φουντώσει. Δηλαδή, περιμένω μια επόμενη δημοσκόπηση να δω πόσοι από τους Έλληνες υποστηρίζουν την αναφανδόν στάση της χώρας μας με αυτό το συρφετό της Δύσης, του ΝΑΤΟ κλπ. Στην πρώτη γραμμή να στέλνουμε όπλα κλπ. Αντί να δείχνεις την αυτονόητη, την προφανή αλληλεγγύη σου μόνο στον ουκρανικό λαό που βασανίζεται. Αλλά αυτά είναι, τώρα καταλαβαίνετε, παίρνονται αλλού οι αποφάσεις και μάλλον ούτε καν μέσα στη χώρα. Εξάλλου ο Τζέφρι Πάιατ, τώρα που φεύγει, είπε ο άνθρωπος, εμείς το Μητσοτάκη θα τον θέλαμε και για υπάλληλο. Δηλαδή θα ήταν από τους ανθρώπους που όλοι τον θέλουν για υπάλληλο στην αυτό. Αυτή την λέξη χρησιμοποίησε, να τον προσλάβουμε, λέει. Άμα δεν ήταν πρωθυπουργός, θα σκεφτόμασταν να τον προσλάβουμε. Εντάξει παιδιά, κανείς δεν χάνεται, δεν ξέρεις, γιατί όχι. Περί δημοσιογραφίας 2-3 πραγματάκια πριν πάω στα δικά σας μηνύματα. Καταρχάς, το Σαββατοκύριακο που πέρασε υπάρχουν αποκαλύψεις του κατηγορούμενου στην ελληνική δικαιοσύνη δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη. Έχει δημοσιεύσει κάτι ηχητικά, το κείμενο από ηχητικά που έχει καταγράψει σε κασέτες, που μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη. Αυτός είναι από τους τρεις βασικούς, στην αρχή ήταν μάρτυρες, μετά έγινε κατηγορούμενος, προστατευόμενος μάρτυρες ήταν στην αρχή, που λέει ότι ο Στουρνάρας μαζί με τον Βενιζέλο και μαζί με τον Άδωνη σκόπευαν να επιτεθούν στους προστατευόμενους μάρτυρες και μάλιστα του λέγανε ότι όταν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, αυτά έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ πριν αλλάξει η κυβέρνηση, όταν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία θα σε απαυτώσουμε, θα σε αποτέτει και αυτό. Διαβάστε, έχει ενδιαφέρον, τουλάχιστον ως ανάγνωσμα έχει ενδιαφέρον. Εγώ σου λέω ότι είναι όλα ψέματα όσα λέει ο Βαξεβάνης και ότι δεν είναι αξιόπιστος. Έβγαλε ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι ο Βαξεβάνης είναι το δελτίο, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι είναι έτσι. Διάβασε το όμως σαν ανάγνωσμα, να πάρεις μια ιδέα ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να βρεις μπροστά. Διάβασε το, έχει ενδιαφέρον. Έτσι σαν, τι να σου πω, πες ότι δεν έχει να κάνει με εμάς, πες ότι είναι για άλλη χώρα, πες ότι είναι ένα άρλεκιν, ένα όχι άρλεκιν, ένα, πώς το λένε, αστυνομικό μυθιστόρημα που διαβάζεις, ένα έτσι, λογοτεχνία αστυνομική, ξέρω εγώ. I Δημοσιογραφία νούμερο 2. Το Σάββατο που μας πέρασε στις 9 Απριλίου, προχθές δηλαδή, συμπληρώθηκε ακριβώς ένας χρόνος από την ημέρα που δολοφονήθηκε ένας δημοσιογράφος σε μια συνοικία της Αθήνας. Η έρευνα που υποτίθεται ότι θα ήταν ενδελεχής, εξονυχιστική και πολύ σύντομα θα φτάσουν οι υπεύθυνοι στα χέρια της δικαιοσύνης κλπ. Είναι στο απόλυτο σκοτάδι. Μιλώ βεβαίως για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζου, του συναδέλφου μου. Και σε αυτό το ζήτημα δεν φαίνεται να ενοχλείται κανείς από όλους αυτούς που μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, για την, ακόμα και για την ελευθερία του τύπου, δηλαδή μέσα σε όλα τα άλλα. Σου θυμίζουν ότι ο Πούτιν, για παράδειγμα, να ξαναήρθα στον Πούτιν, είδατε, δεν απαγορεύει, δεν επιτρέπει στους δημοσιογράφους να λένε την άποψή τους. Έλα ρε εσύ, τώρα το ανακαλύψατε για τον Πούτιν, έλα τώρα το ανακαλύψατε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί δεν το επέτρεπε και πριν, σας θυμίζω, και ήταν καταδικαστέως γι' αυτό, και οι διεθνείς οργανώσεις για τον τύπο έχουν πει τα μοίρια όσα για τη Ρωσία, αλλά εσείς το ανακαλύψατε τώρα, ή ότι γίνονται διαδηλώσεις και τους μαζεύουν μόνο που θα σηκώσουν ένα πανό. Η Ρωσίδα ακτιβίστρια δημοσιογράφος που βγήκε στη δημόσια τηλεόραση και είπε όχι στον πόλεμο κλπ. Αλλά το ανακαλύψατε τώρα. Και εν πάση περιπτώσει το ανακαλύψατε τώρα και έχετε μια φοβερή ευαισθησία. Και χαίρομαι γι' αυτό, δηλαδή συγκινούμε για την δημοσιογραφία στη Ρωσία, που έτσι κι αλλιώς βασανίζεται, βασανιζόταν επί χρόνια από το καθεστώς Πούτιν. Αλλά εδώ για τη δολοφονία Καραϊβάζ, για το τι ακριβώς έχει γίνει, για το γιατί δεν έχει υποθεί τίποτα και γιατί όλο αυτό είναι ένα τέλειωτο σκοτάδι, περιμένει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τύπου να έρθει να καταγγείλει την Ελλάδα, που λέει ότι δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία και ότι όλο αυτό είναι στο σκοτάδι και ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Εδώ και ένα χρόνο, παρακαλώ. Εδώ δολοφονήσαν τον Καραϊβάζ, εδώ, κοντά, όχι στη Ρωσία, όχι στις Κολομβίες και σε αυτά, εδώ, στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήταν, παιδιά, αν δεν το πήρατε χαμπάρι, και έκλεισε ένας χρόνος. Και δεν ψάχνει κανείς τίποτα, ή τουλάχιστον δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και ενώ έχεις βρει βίντεο με τους δράστες, έχεις βρει θέματα, έχεις από τις νεκροψίες, έχεις συγκεκριμένα ευρήματα, έχεις πράγματα από την νεκροψία κλπ. Δεν έχει κουνηθεί φύλλο. Εντάξει, παιδιά, αλλά η Ρωσία είναι κακή και ο Πούτιν είναι κακός εισβολέας κλπ. Είναι. Ωραία. Τελειώσαμε τώρα. Για τα υπόλοιπα. Χρήστος, στα μηνύματά σας, πιστεύεις ότι τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει όλα, αλλά τελικά δεν υπάρχει πάτος, μου γράφει. Να το πούμε ξανά και δυνατά για να το εμπεδώσουμε. Πρόκειται για βίντεο, για κάτι ήδη μαγνητοσκοπημένο, σε κάθε περίπτωση απόλυτα ελεγχόμενο, μιλάω φυσικά για το τάγμα του Αζόφ που μας ήρθε μες στη Βουλή, χωρίς τις εκπλήξεις μιας ζωντανής σύνδεσης. Νομίζω, λέει, μόνο σε εμάς έγινε αυτό. Επιπλέον γνωστό εβδομάδες πριν, που σημαίνει κάποια συγκεκριμένη διπλωματική διαδικασία. Ακόμα και αν καλόπιστα δεχθούμε τα περί γκάφας, λάθους, αστοχίας κλπ. Αν δεν μπορούν να μας προστατεύσουν από τη μετάδοση ενός βίντεο, θα το κάνουν αν τυχόν εισβάλλει κάποια στιγμή στη χώρα ο φίλος του Πούτιν, του Ζελένσκι και του Μπάιντεν, τον Ερντογάν εννοεί. Θα μπορούσε άνετα δηλαδή να μας τρολάρει ακόμα περισσότερο και κάπου εμβόλυμα μες στο βίντεο να έπαιζε και ένα μήνυμα του Ταγίπ ο Ζελένσκι και να κάθεσαι να ψάχνεσαι μετά. Μαζί με ό,τι άλλο έχει προηγηθεί αυτά τα δύο χρόνια, τα δυόμιση χρόνια, πες μου, λέει, με το χέρι στην καρδιά, αν είχες, ρε παιδί μου, ένα περίπτερο και ήθελες να λείψεις για 10 λεπτά για τουαλέτα, μου λέει, βρε αδερφέ, θα εμπιστευόσουν οποιονδήποτε από αυτούς να στο κρατήσει. Obvious fact, cause if they weren't, bitch, you'd be dead. But I'm sick of this now. Κρατήστε και κάτι ακόμα, ένα μεγάλο το κείμενο, δεν θα προλάβω να το διαβάσω όλο του Χρήστου. Αλλά λέει, όσο πιο δουλικός γίνεσαι, τόσο πιο δεδομένος και εργαλείο είσαι, ακόμα και για τις μαριονέτες τύπου Ζελένσκι. Ο Ερντογάν ούτε όπλα έστειλε, ούτε συμμετέχει στις κυρώσεις. Το τι απολαμβάνει αυτός και τι εμείς, νομίζω το βλέπει ο καθένας. Και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα στο κομμάτι αυτό, μακάρι να μην πληρώσουμε ακριβά τη δουλικότητά μας στο μέλλον. How can you tell me you don't want me back? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no